वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बनाया। उसमें यकीनन उन लोगों के लिए वाकईतन निशानियां हैं जो सुनते हों